Bir dedin, iki etmedim. Sevmediğin hiçbir yere gitmedim. Esirgedim, kötü söyletmedim. Hepsi geçti, merak bile etmedim. Ama sen vefasızsın, kesseler bile acımazsın sözümü. İyi dinle bundan sonra bende. Zampara gibi olacağım, her çiçeğe konup orada kalacağım. Uçarım, doymak bilmez iştahım. Seni tanımadan önceki adamım. Zampara gibi olacağım, her çiçeğe konup orada kalacağım. Uçarım, doymak bilmez iştahım. Seni tanımadan önceki adamım. Senin iri gözlerin yıllarca boşuna mı bekledim hislerim, vay benim emeklerim. Ama sen vefasızsın, kesseler bile acımazsın sözümü. İyi dinle bundan sonra bende. Zampara gibi olacağım, her çiçeğe konup orada kalacağım. Uçarım, doymak bilmez iştahım. Seni tanımadan önceki adamım. Zampara gibi olacağım, her çiçeğe konup orada kalacağım. Uçarım, doymak bilmez iştahım. Seni tanımadan önceki adamım. Orada kalacağım, uçarım, doymak bilmez iştahım. Seni tanımadan önceki adamım. Zampara gibi olacağım, her çiçeğe konup orada kalacağım. Uçarım, doymak bilmez iştahım. Seni tanımadan önceki adamım. Zampara.